La tardor ha arribat, hi ha qui crema fotografies per escalfar-se d'aquest fred social que ens agafa i ens arreplega. Però avui, a l'Assemblea de Majares, tenim visites de tot arreu d'aquest món que ens parlaran i ens diran moltes coses. Després, no havent pogut anar a escoltar Franco Battiato, comença l'Assemblea de Majares. L'Assemblea Majares, un programa d'amor lliure en una ràdio lliure. Benvinguts. Magocina Dominical a Contrabanda FM 91.4. Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial? Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees? Contrabanda FM, ràdio lliure i no comercial de Barcelona. Contrabanda FM és un mitjà lliure. Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai. En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web, contrabanda.org. Aquí la Totília, d'Assemblea de Majares. Avui, com ha dit l'Edu, tenim molta gent. I he de dir que el programa que vam fer fa dues setmanes es van escoltar des d'un pub d'Escòcia. I llavors va haver una persona que es va indignar molt per el que vaig dir de la cultura escocesa i ha decidit venir especialment per fer aquest programa de ràdio. I és la Claire, que està sentada aquí al costat nostre i que no s'entera de res, però podria dir hola. Welcome, hello. Claire, to my Majares house. Thank you very much. I també tenim més gent per aquí. Sí, bueno, presenteu-vos vosaltres mateixes. Ho vam avançar la setmana passada, que avui tindríem invitats per parlar d'un tema molt especial i, bueno, doncs així ha estat. Per algun cop hem complert una promesa. Jo sóc la Marina, sóc de la guerrilla Trabolaca, que és un grup d'acció política que ara estem preparant una manifestació transsexual, transgènere i intersexual pel proper diumenge. I no has vingut sola, no? Ah, bueno, jo sóc la Maia i, bueno, també estic a la guerrilla. Bueno, doncs elles dues, que com diuen, venen d'aquest col·lectiu que es diu la Guerrilla Trabolaca, ens parlant avui d'una manifestació que hi ha el proper dissabte, dia 6 d'octubre, i, bueno, i de moltes més coses, segurament, en el transcurs del programa, doncs estarem parlant d'això i de moltes altres més coses, d'Escòcia, de Portugal, de tots aquests parajes, no? Internacionals. Està Eduardo Manos Tijeras, també. Sí, avui molt amagat. Sí, jo crec que m'ho he reivindicat una vegada per... Tenim màgia. Em sembla que t'has acostumat en els botonets... Excites una mica massa. Serà que no m'has marat aquestes coses. És que tu has de guanyar. Has estat fora molt temps i ens has deixat suets. Però escolta, aquí cadascú té el seu paper o no? Bueno, recupera'l. Vale. Serà que sóc l'únic. Podem compartir-ho. Que li agrada els botonets. I ens agrada a tots. Ernesto Chemajara, doncs ja veieu que la comunitat Majara sempre és variant i s'eixampla. I vas escontrau. I que de la qual vosaltres també podeu formar part, per suposat. Si voleu participar al programa d'avui o contactar amb nosaltres, 93-317-7366, 93-317-7366, i si voleu escriure'ns, assembleamajares@gmail.com. assembleamajares@gmail.com. Ja sabeu a quina hora que participeu, tot i que no ho feu massa, i avui, a part de la guerra de Trabolaca, de la poesia escocesa i del kuduro angolano, pues podríem obrir el tema, qualsevol tema que volguéssiu dir, no? Hi ha moltes maneres de participar i si no us ho penseu una miqueta en temps i la ràdio sempre està oberta. S'ha de dir que probablement tindrem una trucada des de Sevilla. Ah, és verdad. Perquè jo sempre que viatjo un lloc vinc i algo explico. I bueno, ja no sé si coneixeu Casas Viejas, que és una casa que està ocupada ja a Sevilla. I bueno, ja trucaran cap a les 8 o així per explicar què està passant per allà. Fantàstic, no? Pues todo esto y mucho más, avui a l'Assemblea Majares, últim programa d'aquest mes de setembre de 2007, estarem fins les 9 en directe, Contrabanda. Io sono Franco Battiato. Io venire qui a Barcelona, ma tengo un piccolo problema perché queria dire a Contrabanda FM, ma io non fuori possibile. E poi, no, per quanti, ma vamo a vedere Franco Battiato. Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci facevo uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Della sera, studenti di Damasco, vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità, mentre sedevo al cinema oppure in un bar, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Ancora sono Franco Battiato e voglio dire che sto io sono molto zangato con la gente di Barcellona, un auditorio, perché il concerto era molto caro e non so se era per dar dinero a mafia siciliana o partito neoconservatore italiano, també. Forza Italia. Forza Italia. Umberto Bossi, que é o miño novo guitarrista. I no sé, busca més parlar del Franco Battiato, que ens agrada no. molt, encara que... I que no és portuguès, també. No és portuguès, però jo és que les llengües llatines ja és més... I cacau. Sí. No, és sicilià, tot i que, bueno, ja ben jovenet ja se'n va anar a Milano a provar fortuna. Claro. Però sí, ens vam quedar sense poder-lo anar a veure. Claro. De... Veritat, aquí tothom volia anar a veure l'Sting, però no ens volien anar a veure el Franco Battiato. Que va ser el dissabte, va ser. No, era el dijous o el dimecres, no? Quan era el dijous, em sembla que era. Mira, m'he entrat aquesta setmana una cosa molt, molt interessant sobre ell. Va ser el primer artista internacional que va anar a tocar a Bagdad després de la guerra del Golf. De fet, encara estava ahí a una cia pestecita de missiles en el 91, no? Que devia ser la primera guerra del Golf. I, bueno, allà, perquè realment també és una persona, una de les persones que a Occident ha progressat més, potser la música àrab, sobretot d'aquelles paratges de Mesopotàmia, Pèrsia, de Paria, que sempre han influït, és una mà d'electropop i pop així, diguem, no sé, molt bailable, que l'ha caracteritzat. Sí, no sé, a nosaltres ens agrada, realment, o sigui, després una atmosfera així, com de fusió, bueno, sí, moltes coses, i parla de coses boniques i culturals i coses així, però bueno, tampoc el seguim tant ni res. Bueno, però com que ens agrada per la cançó Podria de Bertie Banzara i la versió en màquina, o sigui... Bueno, bàsicament més. Bueno, Cucurrucucu Paloma, aquesta però... també està molt bé. I Bandera Blanca. Vale, sabeu, si voleu seguir escoltant, cantava en castellà després algunes, pues mira. I si voleu seguir escoltant alguna ensabetat, només teniu que fer que trucar a un telèfon que és el 93-317-7366, 93-317-7366. Si trobeu des d'Itàlia o des d'algun altre país, 0034... Jo podria dir que una amiga italiana que em va gravar el disco aquest al Battiato, perquè jo li feia broma quan ens van conèixer, va dir, hòstia, l'únic que conec d'Itàlia és el Franco Battiato. I flipava una mica, no? No li vas parlar. Explicar que era nan de l'autonomia obrera i em va dir que seus pares havien estat a l'autonomia operària. I res, va ser divertit i va gravar aquest i un disco de Taranteles que també la podem posar després. Ah, fantàstic. Bueno, ja sabeu que ens podeu escoltar també per internet a contrabanda.org, si cliqueu a podcast, i bueno, com ha dit l'Ernest, que truqueu al 93-317-7366, i si voleu escriure un mail ho podeu fer a assembleamajares@gmail.com. Som-hi, nois. I bueno, ara ja començarem a entrar en matèria i escoltem la Divine, que també és una altra majara que ens agrada molt, Native Love. Això és Assemblea Majares. Step by step, come on. Step by step. Trastorn. Identitat. Sexe. Gènere. Psiquiatrització. Autonomia. Llei d'identitat de gènere. Lliure construcció del cos. DSM. BDSM. Binomi home-dona. Androgínia. Disfòria. Eufòria. Els activistes transsexuals, transgèneres i intersexuals hem decidit manifestar-nos per a visibilitzar les nostres diverses identitats i fer sentir les nostres veus. Volem denunciar els processos de psiquiatrització pels quals estem obligats a passar, tal com estableixen els protocols de l'OMS. Perquè no som males mentals pel fet de ser trans. Diumenge 7 d'octubre, manifestació per la lluita transgènere, transsexual i intersexual. A les 6 de la tarda, a Plaça Universitat. Però abans, performance, curs, DJs. Dissabte 6 d'octubre, festa trans a la Sala Bahia. Carrer Olzinelles 31, metro Plaça de Sants. Bo d'ajut, 3 euros. Silenci. Lluita. Diumenge 7 d'octubre, manifestació per la lluita transgènere, transsexual i intersexual. A les 6 de la tarda, a Plaça Universitat. Prou disfòria de gènere. Manifesta't. Bé, el que estàvem sentint és la falca que les companyes aquí de Guerrilla Trabolaca m'han gravat per anunciar pues, per les antenes i les ondes lliures a Barcelona i suposo que de més llocs, si pot ser, per aquesta manifestació, però avui les tenim aquí i és per parlar-ne obertament i que ens expliquin i fonamentin una miqueta més tot això perquè s'ha de fer i són oportunitats que es tenen. Llavors, ens agradaria saber i conèixer d'on ha sorgit la Guerrilla Trabolaca, si portava amagada la selva la Candona i ha decidit creuar el xarco i venir aquí a rebentar tot. Menys ben pensants, primer de tot, no? Sí. Bueno, la Guerrilla Trabolaca va néixer fa cosa d'un any i mig. És un grup que fa activisme contra les pressions de gènere. Això vol dir coses tan àmplies com lluitar contra el sexisme, l'heteropatriarcat, l'heteronormativitat i aquest tipus de coses. Llavors es treballen coses des de feminisme, passant per orientacions sexuals, i ara estem molt centrats en temes d'identitat de gènere, temes transsexuals, transgèneres i intersexuals. I bé, la manifestació d'aquest diumenge és bàsicament perquè la gent sàpiga una cosa, que és que actualment la transsexualitat es considera una malaltia mental, que és una cosa que la gent de carrer no acostuma a saber i val la pena que sàpiga, i nosaltres creiem també que val la pena alçar la veu contra aquest fet. I podríeu explicar una mica què és, o sigui, la diferència entre les tres coses, entre transsexual, transgènere i intersexual? Bé, la diferència entre transsexual i transgènere és que bueno, hi ha tantes definicions com persones, però en principi la paraula transsexual és una paraula més mèdica, que la pròpia paraula t'ho diu, transsexual es refereix a termes de sexe, per tant, a alguna cosa purament física, i la paraula transgènere et dona una idea de gènere que és algo més socialment construït. Per tant, podríem definir que una persona transsexual és algú que no discuteix el fet que hi hagi homes i dones a la societat i que senzillament passa d'una identitat a l'altra, tant a nivell físic com a nivell social. I una persona transgènere és algú que discuteix més que només hi hagi 100% homes i 100% dones a la societat, i és algú que potser transita una mica més entre les dues identitats. Vale, sí. I una persona intersexual és algú que neix amb els genitals ambigus, una persona hermafrodita. Intersexual és, de fet, el terme mèdic que s'utilitza per designar l'hermafroditisme. O sigui, a diferència del que pensa molta gent, no té a veure amb l'orientació sexual. No, res a veure. Que no vol dir que pot... No, en algun cas no hi ha, però que per res és una cosa que està condicionada per sí, això. Moltes no? vegades es confon la transsexualitat amb qüestions d'orientació sexual, i de fet no és així, no? Una persona, la transsexualitat té a veure amb identitat de gènere, si una persona se sent home, dona o altres, i l'orientació sexual té a veure amb quines persones et relaciones, amb quines persones tens relacions afectives i sexuals. I una persona transsexual pot ser tant homosexual com heterosexual com bisexual. Llavors vosaltres es formen, o sigui, perquè jo ara us deies, a nivell de moviments i tot, o sigui, conec una miqueta com, bueno, conec una miqueta o poc realment, i a més del tema de la teorització del moviment queer i coses així, llavors suposo que en veritat és una cosa semblant, però hi voleu donar una diferència en l'aspecte de reivindicar, o sigui, a part de pues, poder postular el fet de trencar barreres de gèneres o barreres sexuals, tenir relació amb el col·lectiu de persones que està en una situació concreta que són pues, transsexuals o transvestides, sí, o que estan en el camí. Sí, de fet, el nostre discurs té bastantes connexions amb el que s'anomena el moviment queer, que va una mica a la deconstrucció d'aquests dos gèneres socials, no? I... què volia dir? Que m'has dit de la pregunta, no recordo? No, o sigui, que si vosaltres... És que no afecta per adultes. Perdona, és que les persones transsexuals realment creiem que són com la punta de l'iceberg, que les transsexuals i transgèneres, que intersexuals també, clar, que donen a entendre, que fan veure que aquesta diferència de gèneres no és ben bé així, no? Que és creada i que potser no és realment representativa del que tenim a la societat, no? Llavors, per això creiem que tractar el tema transsexual, transgènere, etc., és una lluita que, encara que pot semblar molt reduïda, molt concreta, per unes persones determinades, ens afecta a tots, perquè de fet no és res més que la punta de l'iceberg. Vull dir, en el moment en què una entitat mèdica t'està dient que la transsexualitat és una malaltia, t'està dient que qualsevol persona que no compleixi les normes que se li han imposat a partir del seu cos és una persona anormal que mai serà admesa a la societat, no? Per això nosaltres parlem de que és una lluita que ens afecta a tots. I ja que estem ahí fent definicions, posats ja, diàspora de gènere, que en veritat és el lema de la concentració, no? Diàspora. Veus, per exemple, pareixent com jo, que no estem acostumats a aquests termes, també ho pots una mica contextualitzar. És un letrado. Erudito. Bé, disfòria de gènere és el nom que es dona a la transsexualitat en medicina. És a dir, la malaltia que se suposa que és la transsexualitat s'anomena disfòria de gènere o trastorn per de la identitat de gènere. I de fet, així és com s'anomena, sabeu que acaba de sortir molt recentment una llei a l'estat espanyol, que és la llei d'identitat de gènere, que li han fet molta publicitat dient que clar, és una llei segons la qual les persones transsexuals es poden canviar el nom, el DNI, sense haver-se hagut d'operar genitalment. Però aquesta llei estableix que per canviar-te el nom al DNI sí que necessites un diagnòstic psiquiàtric que digui que tens disfòria de gènere. I aquest diagnòstic tampoc te'l donen en una sola consulta, sinó que has d'estar mesos anant al psiquiatre i has de tenir aquest certificat per poder-te canviar el nom al DNI. Has de tenir aquest certificat i has d'haver estat 2 anys en tractament mèdic, que poden ser hormonació, etc. No? O sigui que l'Estat et deixa canviar-te el nom al DNI sense operar-te genitalment, però d'alguna manera sí que estableix que, per però exemple, tu has de ser home fins malalt, aquí, no? Per poder-te canviar el nom. Nosaltres creiem que és una discriminació bastant bèstia, que si jo em vull canviar el nom de Marina a Marta, ho puc fer d'avui per demà, i si me'l vull canviar de Marina a Marc, necessito un diagnòstic que diu que tinc una malaltia mental. És una xorrada també, no? Perquè sí, realment no... Sí. A més, legalment et diuen que has d'estar 2 anys en tractament mèdic, la qual cosa vol dir que estàs obligant per llei a tenir una persona un mínim de 2 anys en situació de discriminació. Sí, t'obliguen també a... Perquè és una situació, exacte, en què el teu aspecte físic i el que surt al teu DNI no quadra. Mm-hmm. Llavors, per llei has d'estar 2 anys així. Sí, és com una manera d'obligar-te a reconèixer que el que et passa és una malaltia, no? Exacte. I això també és xungo per un mateix, no? Mm-hmm. No sé. Exactament. Sí, sí. Mm. Bueno, Maya anava a dir, és que t'estava veient fa estona intentant... Vull la boca. No, però ja s'ha anat una mica. No, jo volia dir que hi ha molta gent que... Bueno, parlo en castellà. ¿Puc? Sí, claro. Vale. Que hi ha mucha gente que cuando dice lo del nombre de... Ah, pues... Entonces, si pueden cambiarse el nombre, se irán todos a cambiar el nombre y será un caos. Pero es lo mismo que piensas que tú no vas todos los días a cambiar el nombre del DNI. O sea, es una excusa que se pone. Ay, es que entonces podrán cambiarse el nombre y uff. Y, o sea, se va a colapsar. Sí, sí, sí. Pues eso que no pensaba eso porque no tothom fa eso. No, i que a veure, en l'estat burocràtic que vivim tampoc és una cosa, no, que tothom li vingui de gust fer, qualsevol cosa que sigui paperassa, i més en un cas així on suposo que, a més, amb les, bueno, amb els prejudicis socials que hi ha pues, cap a persones que puguin ser transgènere o transsexuals, pues, bueno, no crec que sigui tampoc un tràmit que sigui agradable molts cops, no? No, bueno, és que això, que realment el que li passa al col·lectiu de persones transsexuals és que ja és una situació bastant difícil, que hi ha moltes barreres que si encara fas li poses més i més entrebancs i tot, doncs acabes forçant tota aquesta situació i provocant el mateix fet que les persones doncs, acaben tenint actituds com molt més extremes o és com el tema de les operacions o coses així, que era un procés que és molt car i que jo, el que he entès, o sigui, fa que molta gent de classe baixa doncs, com que a més no trobes feines i costa moltes coses, o sigui, que però es vegin forçades a, pues, a prostitució i sí, a més d'aquests. Sí, et relega una espiral de la que a vegades és una mica complicat sortir. I no hem dit una cosa que per aconseguir el canvi aquest del nom que estan al psiquiatre i tot això, o sigui, les persones, els immigrants, els menors de 18 anys i les persones que tenen alguna discapacitat, que també queden fora d'aquesta llei. Sí, exacte. I en el cas dels immigrants, per què? Bueno, menors d'edat pots, segons certa lògica que puguin tenir, pot ser, bueno, poden justificar mínimament, però en el cas dels immigrants, com... Sabeu per què justifica? No, com que encara és un dret encara no han adquirit pel fet de ser nouvinguts. Igual que no poden votar, doncs no poden canviar-se el nom al DNI. De tota forma estan també incapacitats, no? Exacte, exacte. I a més que depèn de quin tipus d'immigrants, obligar-los a que tornin al seu país per fer un tràmit així és una mica bèstia. No, quan tenim en compte que precisament també hi ha molta gent que ha marxat del seu país, no només per la precària situació econòmica, buscar-se la vida, sinó perquè alguns cops provenen de països on encara hi ha més prejudicis, més persecució que la gent aquí, no? Exacte, sí. Perquè per estimació general, també són unes dades aquestes una mica estúpides i tot, però s'ha calculat, per exemple, quantes persones són transsexuals a Espanya o així, o... Hi ha càlculs o fes, perquè estimacions sí, sí sempre... Que ha, sí que hi ha càlculs, però és que és algo molt, molt difícil de calcular, perquè a vegades no saps si... Hi ha, per exemple, dades d'operacions, però no tots els transsexuals s'operen. Hi ha dades de qui va al, de quants van al psiquiatre, però igual n'hi ha que diuen jo no tinc per què anar al psiquiatre. O sigui que són unes dades són realment difícils de comparar. Aquestes, per exemple, és, a mi perquè jo no sé per què sempre m'ha anat a tenir una referència amb Amèrica, encara que no me les crec ni les veig representatives, però sempre veig com el sistema, dins de la seva manera de fabricar números i tot, pues, pot donar unes dades concretes en aquest sentit. Ho saps tu? No recordo exactament, però em sembla que últimament es barallaven dades de cap a 6.000 persones, 10.000 persones a l'estat espanyol, no ho recordo ben bé, perquè a mi les dades realment no m'agraden gens. Llavors, no, a mi tampoc m'agraden. A vegades les llegeixo, però mai les memoritzo. Perquè... Home, jo el que sí que havia sentit, bueno, no sé si és veritat, o senzillament un, no sé, un rumor, que Espanya era un dels estats d'Europa on potser ja es creia que hi havia més persones transgènere o transsexuals d'Europa. Sí, aquest tipus de dades són molt difícils de tenir perquè és com, no saps mai si és el país on n'hi ha més o és on són més visibles o aquest tipus de coses, no? És com dir que l'homosexualitat ha augmentat en els últims 20 anys, no? El que passa és que hi ha menys armaris. Clar, no? Potser la visibilitat. La transsexualitat és exactament igual. Però si us sembla, fiquem una cançoneta, així donem temps també que la gent que li interessi preguntar-vos alguna cosa o comentar qualsevol cosa al respecte, pues, ho faci. Ficarem un grup, que aquí també ens agrada molt, avui estem ahí, no, posant tots els nostres referents, que són els Doctor Deseo, que podríem dir que en certa manera també són un grup queer, no? Aquí hi ha fans també, o no? Una miqueta, doncs va, aquesta penya Bilbao, una cançó preciosa que es diu A mi pequeña Maria. Era Maria, el travesti más golfo del lugar, con mucho la mujer más bonita. Travesti tus labios. Contrabanda FM 91.4, que hem d'escoltar els Doctors Deseo, aquests paisanos de la malla. I recordeu que esteu a l'Assemblea Majares en directe avui 30 de setembre. 30. I, bueno, potser s'esteu escoltant en diferit, els que ens escolteu dijous. No havien de regalar una entrada per una exposició que s'acabava fa mitja hora? Ah, sí. És una carrera, en realitat. És una putada, en verdad. Calla-te. Si teniu temps de venir corrents cap aquí i anar des d'aquí al CCCB corrents abans que tanquin, us regalem una entrada per l'exposició Frontera. Fantàstic. 93-317-7366, 93-317-7366, i veniu aquí al passatge Madoz número 6, que no tiene pèrdida, i ho trobareu superfàcilment, si voleu venir. Bueno, doncs continuem aquí amb les guerrilleres. Doncs, bueno, en veritat, la raó per la que us hem invitat també i ens vau demanar també de venir aquí a xerrar una mica és la manifestació, la convocatòria que està pel dissabte dia 6 d'octubre, que té per lema manifestació per la lluita transsexual, transgènere, intersexual. Si us sembla, podríem, no sé, concretar una miqueta també què reclama o quan serà i bueno, una mica tot això. Doncs la idea de fer aquesta manifestació sorgeix d'una assemblea trans internacional que es va fer a Barcelona el 29 de juny i des d'allà activistes de diferents nacionalitats europees van pensar que seria una bona idea fer manifestacions coordinades a diferents indrets contra el fet de que la transsexualitat es consideri una malaltia mental, no? I llavors d'aquí sorgeix la idea de fer aquesta manifestació i aquest any hi haurà manifestació el mateix dia, a la mateixa hora, a Barcelona, a París, a Madrid, i estem pendents d'un company de Tel Aviv que està intentant organitzar alguna cosa. Sí, sí, perquè clar, ell sol intentarà no ser ell sol. Aquest és el problema, no? La convocatòria. I bé, aquesta manifestació, el lema, ja l'heu dit, és prou disfòria de gènere, manifestació per a la lluita transsexual, transgènere i intersexual. I el que reclama bàsicament és que es retiri l'anomenada disfòria de gènere del llistat de malalties mentals, que està ara mateix en procés de revisió, que és un manual que es revisa com cada 15 anys i nosaltres no volem esperar de cap manera 15 anys més. I és un manual que el realitza? El DSM-4. Hi ha el DSM, que és de l'Associació Americana de Psiquiatres, i hi ha el CIE-10, que és el Catàleg Internacional de Malalties, que forma part de l'OMS. Tots dos estan ara en revisió, procés de revisió. De l'Organització Mundial. Los de SM son muy malos. Muy malos. Sí, sí, sí. I bé, la manifestació és el diumenge 7 d'octubre a les 6 de la tarda a Plaça Universitat. Sí, jo he estat dient dissabte tot el rato, però perdoneu, és diumenge dia 7. Bé, la confusió ve de que per... Amaia, vols dir-ho tu? Sí, sí, sí. El dia 6... a la nit farem una festa per, o sigui, la paraula... Subvencionar la manifestació. Subvencionar la manifestació. Perquè com ja sabeu, la llibertat d'expressió també depèn del pressupost, aunque nos quieran decir que no, però bueno. I l'autogestió no és fàcil, no? No és fàcil, nada fàcil. Entonces, la fiesta és el dia 6 d'octubre a les 10:30 en la Sala Bahía, que está en, bueno, bajándose en el metro Plaza de Sants, en la calle Olzinelles. Olzinelles. 31. Y bueno, costará 3 euros y luego las copas son baratillas y así. Y bueno, será desde las 10:30 hasta más o menos las 3. Y pasaremos cortos, habrá performance, un poquillo de musiquilla y será muy, muy interesante porque se verán cosas que normalmente no se ven o no se quieren ver. I hi haurà, diguem, molta visibilitat, sí, sí, del que sí. Nosaltres anomenem cossos no normatius, les persones no normatives. Pues yo creo que los cossos majares van a ir hacia ahí, sí, también, ¿no? Estamos muy dentro de... Yo estaré haciendo nudismo en Mallorca, pero... Bueno, hi ha una connexió, diguem. Puedes venir a hacer nudismo también. Claro. También. Però no ese dia, no? Si no estàs ahí. Però bueno, ja nosaltres haremos la delegació más allá. Pues recordeu el dissabte dia 6, allà a les 10:30 a Sants, a la Sala Bahia, i la concentració el domingo 7 d'octubre a partir de les 6 en Plaza Universitat. Manifestación. Manifestación. No concentració. Manifestación. I ja m'agradaria... Digues. No. No, sisplau, tu primer. No, és que veu aquí una pàgina web que, bueno, també si, suposo que és interessant per si algú també vol una mica conèixer-vos, què feu vosaltres. Sí, teniu tota la informació, per si no us en recordeu, a www.manitransbcn.tk. manitransbcn.tk. I està en molts idiomes, o sigui, en castellà, català, anglès, francès... Euskera. Italià. Euskera estarà, en euskera estarà. Està en procés de traducció. Bueno, a mi m'agradaria preguntar-vos, o sigui, si esteu com a col·lectiu, o sigui, suposo que ara... Us heu pres aquesta manifestació com la primera vegada a sortir a la llum, que tampoc jo no ho havia sentit, no us havia sentit mai, potser també fa un any i mig, tampoc no sé si heu fet moltes coses, però que expliquéssim una miqueta com us organitzeu, què feu, i si teniu pensades més accions diferents, de concentració, o això, pues, de posar demandes, o coses d'aquestes... No sé. Cuéntame. Bé, la guerrilla Trabolaca, som ara mateix 7 persones. 7? 8? No, set. És que som gent molt oscil·lantes, variada, oscil·lantes. Tant com sí, nosaltres. Sí. I bé, és un grup que nosaltres definim com a multiidentitari. Això vol dir que el que ens uneix no és una identitat concreta. Hi ha gent trans, hi ha gent no trans, hi ha gent que es pot identificar d'una manera o d'una altra. Però el que ens uneix, bàsicament, són els ideals, són els objectius, que és construir una societat que no sigui ni tan binària ni tan patriarcal. I bé, fins ara, en l'anyet i mig que portem, hem fet doncs unes quantes trobades i potser les accions que van començar a donar una mica de bombo a la guerrilla Trabolaca en aquesta ciutat van ser les del 28-29 de juny d'aquest mateix any, en què vam organitzar una concentració davant de l'Hospital Clínic per protestar contra la disfòria de gènere, que va ser la primera manifestació pública d'aquest estil que es feia a l'Estat espanyol. I vam organitzar també l'Assemblea Trans Internacional de que us hem parlat abans. I a més va participar la guerrilla Trabolaca en l'organització de la manifestació de l'alliberament GLBT del 28 de juny. El manifest el va escriure la guerrilla Trabolaca i després va passar doncs, per revisió de la resta de grups. I és una cosa que nosaltres estem molt orgullosos perquè per primera vegada a la història la manifestació de Barcelona del 28 de juny tenia un lema trans després de 30 anys. Que ja era hora, no? I estem molt contents perquè va plegar 30.000 persones darrere d'una pancarta que deia construeix-te sense transfòbia. I què vol dir Trabolaca? Trabolaca, sí, el nom dona molta polèmica. Com K, no? Sí, com K. Trabolaca amb B baixa i amb K. Doncs Trabolo és un insult que s'utilitza molt contra persones, com una agressió a persones transsexuals, no? Pel carrer vas i ho sents, no? Trabolo, tal... I d'aquí, doncs, Trabolaca és una apropiació simpàtica de l'insult, no? Igual que doncs, la paraula maricón també se l'apropia al moviment gai, la paraula bollera, doncs nosaltres ens vam apropiar de... Això tiene un nombre, digue-li de Trabolaca. Okay. Eso, cuando te apropias de la propia forma en que se te agrede o insulta. Bueno, sarcasme o... Sí, no però no sé. Pot ser. I una altra paraula que s'utilitza molt, que també volia preguntar és quin punt és correcte o és pejorativa, és travesti. Travesti no és pejorativa si l'utilitzes en el seu significat concret. Travesti té com dues vessants. Una és que és com s'anomenen les persones transsexuals a Amèrica Llatina. Però aquí la paraula travesti fa referència a una persona que per diversió o pels motius que sigui es vesteix amb roba suposadament del sexe oposat. Que a mi això d'oposat em fa molta gràcia, perquè és com, bueno, vale, no? O sigui, però no és una persona que en la seva vida diària se socialitzi, diguem, amb el gènere suposadament contrari amb el seu biològic. Mm-hmm. I és la diferència. Mm-hmm. Llavors, vosaltres, o sigui, clar, perquè tot, o sigui, vosaltres esteu inserides el que és, esteu en la manifestació del 28 de juny amb tot el que és el moviment per l'alliberament sexual i sobretot dels homosexuals que va començar ja fa més temps amb més força. I com veieu vosaltres tot aquest món ara mateix? Perquè clar, doncs, com que ja s'ha fet molt més visible i tot, i ja doncs, després hi ha molts... Bueno, jo és que a vegades veig moltes coses, llavors hi ha doncs, diferents rols o diferents coses, i a vegades ja crec que també és un sector que s'ha tancat molt en certes coses, vosaltres o sigui, també per això com una crítica o per intentar obrir-ho, però junt amb ells. Jo no sé si m'has entès, perquè a vegades costa trobar les paraules per sorpresa. No sé, jo contesto i si veus que no estic contestant el que tu volies... Bueno, no, no, t'has de contestar el que tu creus. Si veus que no he captat bé la pregunta, me la tornes a fer, cap problema. A veure, nosaltres, bueno, el moviment trans moltes vegades diu que ha anat molt a remolc del moviment homosexual, i això en realitat és una mica fals, no? Es diu que potser el moviment homosexual porta més anys i tal, i la realitat pura i dura és que el moviment homosexual i el moviment trans cronològicament més o menys comencen a la mateixa època, són finals dels 60, principis dels 70, que va ser que el moviment homosexual d'una manera més o menys, bueno, cadascú pot jutjar si és molt maco o no fer això, ha anat arraconant, diguem, les persones trans perquè donaven una mala imatge, no? De la mateixa manera que el feminisme dels 70 va arraconar les lesbianes o les va fer invisibles perquè donaven mala imatge, doncs més o menys és el que ha fet el moviment homosexual amb el tema trans. Llavors, a partir d'aquí, una de les principals lluites que hem de fer és intentar introduir el tema precisament en associacions GLB, de gais, lesbianes, bisexuals, perquè sí que és veritat que moltes vegades persones transsexuals han anat darrere de pancartes que feien referència al moviment homosexual, però en canvi costa molt que una persona del moviment homosexual es posi darrere una pancarta de tema trans, no? Però jo crec que almenys aquí a Barcelona ho estem aconseguint bastant, sobretot tenim companys que estan supervolcats amb aquesta lluita, com són els del col·lectiu Gai de Barcelona, una salutació des d'aquí, que ens recolzen moltíssim. Que van fent un programa de ràdio, ara no s'ho anava a dir, bueno, aquí van estar molts anys amb el programa Obrat d'Orelles, que jo recordo en la seva última etapa, pues, també va... continuar amb la temàtica, bueno, amb una mica el que és la reivindicació homosexual, pues, també va portar persones transsexuals i era algo ja bastant fixa, sí, tot i que sí. Bueno, segurament potser bueno, programa que pel que sigui, per qüestions que per la banda s'ha de fer, però que en aquell moment a mi és un verso que em donava que és el que tu dius, no? Que segurament des de certs sectors reivindicadors homosexuals això no ho veies. I ells, com a mínim, bueno, van fer aquesta aposta en el programa de ràdio. Sí, bueno, el col·lectiu Gai té una característica que és potser el grup GLB més d'esquerres, de l'esquerra més radical de Barcelona, no? I clar, això sempre fa potser que sigui una mica més proper a les reivindicacions de la guerrilla trabolaca. Tenim el seu suport i tenim també el suport d'una associació universitària que es diu Sinvergüenza, que també són molta gent i ens recolzen molt a les manifestacions, i des d'aquí una salutació també. Mm-hmm. És que a mi també a vegades em fa gràcia perquè es dona com per fet molts cops des de molts àmbits que, bueno, que pel fet de ser homosexual o defendre els drets dels homosexuals es ja dona per fet potser una ideologia d'esquerres o que en altres àmbits hagi de ser antiautoritària, que bueno, potser ho hauria de ser o no, bueno, això ja és a judici de cadascú, però la realitat no té per què ser aquesta, no? No. És com també donar per fet que, bueno, pues, no sé, o que els heterosexuals són la inversa, o bueno, tantes coses que es donen per fetes a vegades quan sí, senzillament... Sí, l'orientació també... sexual em sembla que no té gaire res a veure amb l'orientació política. Sí, sí, sí, té, sí, no? Sí. Hi ha grups, en teoria, d'activisme que a vegades posen més traves que una altra cosa, no? Sobretot aquests grups que estan molt institucionalitzats i que tenen un partit polític a darrere i a vegades posen moltes traves. Però bueno, és el que passa amb tots, jo crec, amb tots els grups activistes, això ja potser a nivell personal, que tenen qualsevol partit polític al darrere, encara que sigui un partit polític d'esquerres, és complicat fer activisme amb ells, perquè en el moment en què s'aprova una llei que els interessa, si el partit que hi ha darrere diu amén, ells diuen amén, encara que potser no seria el millor, no? Però bueno, aquí a Barcelona jo crec que tenim la sort de tenir un moviment força actiu i força independent en molts aspectes. I ja que treus el tema això de l'activisme, també com ho heu vist o identificat potser que dins de certs sectors teòricament, bueno, el que puguem anomenar antiautoritaris o contestataris o antisistema, com se li vulgui dir, es puguin reproduir potser prejudicis o... Sí, o bueno, formes sí. De pensar actuar iguals? Sí, però iguals? Generalment en aquest tipus de col·lectius que es declaren d'esquerres i es declaren antisistema, etc. El que ens trobem és molt prejudici, com la majoria de vegades, molt basat en la ignorància, no? I en qualsevol moment vas a qualsevol col·lectiu, els fas una xerrada, els expliques de què va el tema i en general trobem molt bona resposta. La gent s'apassiona, la gent ens pregunta i la gent vol que hi tornem. I passen aquest tipus de coses. Que sí que d'entrada ens trobem un rebuig bastant explícit, però a mesura que els vas explicant també ens trobem molt d'interès, no? Ens trobem una mica de tot. Clar, hi ha sectors de la societat que ni de conya ja t'hi acostes, no? Perquè saps que allà surts a pedrades. Però sí, d'entrada hi ha això, molt rebuig d'entrada, però després... normalment força interès. Perquè ara a nivell de, o sigui, de transsexuals hi ha associacions que donin un recolzament, perquè clar, les persones quan senten això, hi ha moltes persones que potser sí que hauran buscat contactes o tenen contactes o coneixen altra gent, però hi ha molta gent que tot el sentiment a dintre i no té un acompanyament de ningú, bueno, o un entorn molt més tancat, o una família que no pot entendre, o coses així. Mm-hmm. Llavors, o sigui, això com es fa ara? O sigui, hi ha alguna associació que doni assessorament? O clar, perquè en veritat, perquè no et tractin com a malalt? O sigui, o realment, si tu vas als serveis socials, et diran, ves al psiquiatre, o coses així. Sí, sí, és el que està passant, això. Sí. Vols? M'ho deixes a mi? Bueno, perfecte, cap problema. Doncs ara mateix, a Barcelona, hi ha realment... m'atreviria a dir, pocs grups que estiguin fent aquest acolliment d'una manera regular, però està sorgint novament la idea de que hi ha aquesta necessitat d'acollir sobretot persones trans joves que es troben en aquesta problemàtica, que a la que la família detecta alguna cosa els envia de pet al psiquiatre, a les teràpies del grup de l'Hospital Clínic, que nosaltres critiquem bastant. I clar, l'alternativa a la teràpia de grup és, òbviament, que hi hagi una associació que et doni un espai on et puguis relacionar sense la mà d'un psiquiatre que t'estigui conduint, no? I llavors provar... Que estigui reassignant. Exacte, que estigui reassignant, sí, sí, perquè, en fi. I bueno, probablement ara estem supersaturats amb la manifestació, però de cara al novembre es començarà a crear l'intenció que teniu, un grup que probablement es reunirà tots els divendres i que intentarà captar aquesta gent jove que necessita potser un lloc on esplaiar-se sense el control psiquiàtric permanent. Doncs a veure si hi ha sort i realment les persones que estan visquent això i potser se senten més soles del que haurien de fer-ho, pues, puguin trobar pues, orelles que escoltin, no? Sí. Fiquem una mica de musiqueta. Sí. I serem una pauseta sonora. Molt bé. Vinga, escoltarem Fangoria una estoneta també. Mi indiferencia natural, curtida en mil batallas contra la pereza, borra del mapa todo amor, porque en mi vida todo acaba. Contrabanda FM 933177366. En esta cárcel de rencor. Mientras tanto miro la vida pasar. Y no sabes cuánto cuesta aceptar que no volverás. Aunque a veces he dudado. Y la suerte no se ha reído de mí. FM, això és l'Assemblea Majares, esteu escoltant Contra l'Onda FM, emissora lliure no comercial de la ciutat de Barcelona. Recordem que ens podeu escoltar pel 91.4 del dial de l'àrea metropolitana de Barcelona i des de tot el món a www.contrabanda.org. També podeu accedir als podcasts, al podcast Majara, per exemple, anant a majares.contrabanda.org, majarestotamà.contrabanda.org, on anirem penjant tots els programes que anem fent, inclòs aquest, per exemple. Para que se lo bajéis cuando vosotros quieran. Claro, cuando queráis. Si voleu escoltar durant la manifestació de diumenge, per exemple, ahí amb el loro, encima. Pues jo us estava preguntant a les companyes de la guerrilla sobre el tema de la llei del civisme, que al fi i al cap, bueno, és una cosa que ara, bueno, des de fa un any i mig s'ha aplicat a Barcelona i que ens acaba afectant a tots en la nostra vida quotidiana, no? Ho veiem pràcticament diàriament, a vegades, que depèn de quines... Algunes més que altres. ...actituds o bueno, formes d'actuar al carrer, a la via pública, pues, bueno, ja són molt, no són permeses o són molt més, bueno, reprimides que abans. I no sé, jo almenys intueixo, o també per bueno, per coses que s'han posat en dubte i que encara polèmica de la llei, que depèn de pues, quins col·lectius pues, encara han sofert més segurament aquesta nova normativa. Sí, jo no sé si posaràs... que és una normativa, diguem-ne, desafortunada, per no dir horrorosa, no? Posarem l'eufemisme de desafortunada. I bueno, és una llei que jo crec que no han fet una bona maniobra posant-la aquí a Barcelona. És una llei que va sortir uns quants anys a Buenos Aires, i la llei que tenim aquí a Barcelona és un copiar-pegar de l'ordenança de Buenos Aires, i allà va tenir molt d'èxit, va tenir molt bona acollida política, no sé si social, però allà va tenir molt bona acollida i han volgut copiar a Barcelona. Jo crec que oblidant-se que el context de Buenos Aires i el context de Barcelona potser no s'assemblen massa, no? I sí, crec que és una llei que no agrada a massa gent. I clar, hi ha hagut bastanta polèmica amb el tema de prostitució i des d'aquest punt de vista hi ha hagut manifestacions de prostitutes, entre les quals hi ha persones transsexuals, no? Dones transsexuals. Que això tampoc vol dir que, bueno, que s'hagi d'identificar una cosa o l'altra, no? No, per res del món, però ni s'ha d'identificar transsexualitat en prostitució ni s'ha de negar que hi ha persones transsexuals exercint la prostitució, no? Vull dir, és una realitat, existeix i hem de defensar, clar que sí. De fet, en el manifest fins i tot ho diem, no? Que s'ha de dignificar el treball sexual, i aquesta llei no sé fins a quin punt va en aquest camí. Sembla que ho converteix en alguna cosa punible, com sempre, no? Sí, invisibilitza tot allò que resulta molest, no? Per l'estètica. Yes, no? Exactament. Sí. Però bueno, posar tot el que resulta molest fora de la llei és una dinàmica bastant... bastant arrelada, no?, aquesta democràcia suposada. Pues sí, una cosa positiva que potser va tenir aquesta normativa en el seu moment és que també va permetre, potser, almenys per primer cop, per molta gent, visualitzar per primer cop, pues, per exemple, treballadores sexuals al carrer, no? Al carrer manifestant-se al costat d'altres col·lectius, d'altres persones, ahí codo con codo, pels carrers d'aquí mateix, no?, al costat de nosaltres on estem, pues, veure ahí... pues, talles sexuals, pues, queixant-se d'una normativa que les afectava a elles en la seva vida diària, en la seva forma de guanyar-se vida, i a moltíssimes més persones, no? I amb això potser també jo crec que sí, va haver un punt i a part, no? Sí, tot té la seva cara positiva, i sí que va dir que el fet de que es convoquessin manifestacions per part d'aquestes persones va donar una visibilitat que potser abans no hi havia hagut, encara que a nosaltres ens hagués agradat molt que la visibilitat hagués arribat per algun altre motiu que no fos una llei tan horrorosa com aquesta, sí. No? Però bueno, és algo que esperem repetir ampliat el pròxim dia 7 pels carrers de Barcelona, no? Esperem que hi hagi... Més segurament hi haurà molta més diversitat, no seran només les dones transsexuals que es prostitueixen, que exerceixen la prostitució, sinó que hi haurà moltíssima gent allà, moltes identitats de gènere, caminant pels carrers de Barcelona, i esperem que l'any que ve es pugui repetir. Pues recordeu la manifestació, que és el 7 d'octubre, diumenge proper, a les 6 de la tarda, i sortirà de la plaça Universitat de Barcelona, i la festeta de la vigília, que serà a la sala Bahia, no? Exactament. A les 10:30, i bueno, 3 eurillos. 3 eurillos, exactament. Performance. Les copes són baratetes, eh? Varietés, performance, curtmetratges, sí, sí, sí. Una mica de tot, no? No, no és per fer publicitat d'aquesta tan odiosa, però que si aneu us ho passareu bé, miqueta. Seguríssim, seguríssim. Ah, vale, aprendreix molt, també. Sí, molt. Sí, sí. I ja que estem parlant de la llei de civisme, jo vaig tindre una decepció molt gran l'últim cop que vaig anar allà a Sevilla, perquè, bueno, aquest tipus de manera de robar-nos el carrer, que sempre ha sigut un espai públic on hem fet sempre el mateix, s'està reproduint a molts llocs, i pues, també a Sevilla, no?, que també s'ha prohibit veure el carrer i tal, i també estan transformant llocs on jo tinc molts records de quan era joveneta i tal. Dilo. El què? L'Alameda. L'Alameda. Oh. L'Alameda, que abans era un lloc, bueno, amb poca llum, on hi havia una sèrie de personatges i gent rara. De la nit, no? Sí, que és on passàvem la nit, i que potser a Barcelona això ha passat fa més anys, però està passant ara ja. Els bars que abans eren cutres ara són de disseny, han asfaltat tot el mig, que era de sorra i que tenia tot de bancs de fusta, pues ara està tot asfaltat i no hi ha cap banc. Han fotut una comissaria enorme, que sembla una nave extraterrestre i que fa molta por. Està tot ple de cotxes de policia, hi ha unes faroles que fan molta llum. I bueno, pues jo, clar, quan torno allà, vull recordar d'on vinc i vull que tot estigui igual. I realment estava molt canviat i va ser una nit molt trista. I ja està. La meva se queda, no? La meva se queda, però vull canviar. Hay un libro que además recoge de esto, ¿no? Lobotomizado, sí. ¿Cómo ha sido aquest llibre? El caso Alameda o... Tinglado de l'Alameda o algo así. Sí, alguna cosa així. Aquí podeu trobar la ciutat invisible o el local, al carrer La Sena, si us interessa. Tu pots dir que és una cançó a l'Alameda? Bueno, sí, no té res a veure, però... Ah, vale. Però li dedico a l'Alameda i a Sevilla, sí. A la Sevilla que jo recuerdo. I nosaltres apuntem i dediquem als guàrdies urbanos que ens van fer companyia i van estar un rato de festa l'altre dia amb nosaltres, no? Sí. Però passa bé. Jo la dedicaria a altres coses, però bueno, sí, dediquem-nos sí, no, això. Està claro, però... Pues, perfecte. Nosaltres fem bon humor i, en veritat, nosaltres no volem enfadar-nos amb ells, ni ells s'enfaden amb nosaltres. No, i també ens agrada dansar. Pues posarem una cançó de la Dalida que es diu Laissez-moi danser, que vol dir Déjame bailar. Hoy día de damas, ¿eh? Divine, grandes Alaska... Pues venga... Comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, Trastorn. Identitat. Sexe. Gènere. Psiquiatrització. Autonomia. Llei d'identitat de gènere. Lliure construcció del cos. DSM. BDSM. Binomi home-dona. Androgínia. Disfòria. Eufòria. Els activistes transsexuals, transgèneres i intersexuals hem decidit manifestar-nos per a visibilitzar les nostres diverses identitats i fer sentir les nostres veus. Volem denunciar els processos de psiquiatrització pels quals estem obligats a passar, tal com estableixen els protocols de l'OMS, perquè no som males mentals pel fet de ser trans. Diumenge 7 d'octubre, manifestació per la lluita transgènere, transsexual i intersexual. A les 6 de la tarda, a Plaça Universitat. Però abans, performance, curs, DJs. Dissabte 6 d'octubre, festa trans a la Sala Bahia. Carril Ginelles 31, metro Plaça de Sants. Bo d'ajut, 3 euros. Silenci. Lluita. Diumenge 7 d'octubre, manifestació per la lluita transgènere, transsexual i intersexual. A les 6 de la tarda, a Plaça Universitat. Prou disfòria de gènere. Manifesta't. Bueno, però estem aquí a l'Assemblea de Mahara, hem posat la falca de la manifestació contra la disfòria de gènere. I bueno, doncs aquí, mentre estan, ha sortit, estem esperant una trucada de l'Alameda, del medi de l'Alameda. Directo. Ahí, però bueno, ja arribarà, sí, sí, perquè sí. Ja sabem que la gent se toma su tiempo. I mentrestant, pues, jo els hi preguntava a elles, o sigui, perquè o sigui, realment o sigui, la disfòria de gènere també és relacionat amb el que he dit abans, l'hermafroditisme o l'intersexual, no? que és un referent humà, o sigui, que és... que clar, hi haurà qui et dirà que és una mutació o és un error de la genètica, però s'ha d'entendre que, en teoria, l'evolució és a partir dels errors genètics, o sigui, de les diferències o de les coses especials, perquè, en veritat, l'evolució de qualsevol espècie, quan evoluciona, és un cas particular que, de mica en mica, per la força que li dona allò, el que sigui, es va fent més gran, i al final és el que dona a noves races o noves espècies dins el que són les espècies, però bueno, és que vaja, no li costa. Llavors, amb això de... ¿Dónde quiere ir a parar? Nada, que me hablen un poco de hermafroditismo, coño. Ah, vale. Sí, doncs, de fet, el que s'està fent actualment és mutilar aquests canvis, no? O sigui, les persones intersexuals només néixer, o pocs dies després, o pocs mesos després, el que es fa és operar-les, normalment no és només una operació, sinó vàries, perquè encaixin dintre un dels dos rols, o el masculí o el femení, no? I encaixin físicament. I això, i els pares, realment representa que els pares poden escollir si volen ser els dos, o els obliguen, fins i tot. No, el problema és que moltes vegades ni tan sols els pares saben ben bé què és això. Els metges el que els diuen normalment és que el seu fill té una malformació i que com a tal s'ha d'operar, i que quirúrgicament el que és més fàcil la majoria de vegades és reassignar-ho al sexe femení. Cortar. I, exacte, cortar. Sí, és més que fàcil que pegar, es veu. I bé, la majoria de vegades això supera i llavors aquesta persona ha d'estar sota control mèdic, la resta de la seva vida, prenent hormones, etc. No? Es fan coses bastant animals. I ja com a opinió personal jo crec que és gairebé la cosa més baixa en la que pot caure una societat, no? Operar algú físicament que, tal com ha nascut, podria viure perfectament, no és que hagués de tenir cap problema de salut, operar algú físicament, dic, perquè encaixi dintre rols socials. A mi em sembla bastant greu i bastant denunciable. Bueno, la gent diria que, bueno, que o sigui, seria un problema perquè doncs, tindria problemes de salut mental perquè no encaixaria, però... Entonces, claro, discriminació, és discriminació, no? Sí. Però s'han compte que l'androginio és la més alta representació del ser viviente? Sí, és el que... Totes les cultures humanes... Sí, pues sí, se les opera perquè entonces tendran problemes perquè tendran que ir sempre al psiquiatra perquè no encajaran ni nada. El problema no hay que operarlos a ellos, hay que operar a la sociedad para que cambie. Clar, davant d'un cas d'intersexualitat sempre hi ha la gran discussió, no? Que se'ls ha d'operar perquè si no poden ser víctimes de grans discriminacions. Quan hi ha el fet de voler-los operar és aquesta mateixa discriminació, no? Exacte, però tens dues opcions, o operar físicament algú perquè encaixi en la societat o dir-li a la societat que les normes que té ficades al cap no són les correctes. Nosaltres creiem que, encara que potser és més complicada o més a llarg termini, la segona opció és la bona. I això ho intentava explicar també quan anem per ahí, no? Com? Que també ho expliqueu, això, o sigui, més enllà, perquè clar, tu pots parlar dels fets de quan la gent és adulta ja o es troba amb aquestes complicacions, el que sigui, però hi ha una part o, que es fa, pues això, des que és petit i tota aquesta història. Sí, de fet, nosaltres ara sobretot estem intentant visibilitzar bastant, fer bastant visible la realitat intersexual, que és algo que està molt, molt invisibilitzat, molt silenciat, i de fet crec que no hi ha moviment intersex activista a Espanya, no? Hi ha a França, hi ha als Estats Units, però a Espanya trobem molt poca cosa, i ara la guerrilla estem intentant donar una mica de veu a aquestes realitats. Jo volia dir que hi ha molts de graus d'intersexualitat i que també s'estan controlant, o sigui, és a dir, por ejemplo, hay niños que a los 10 años les empiezan a, bueno, a los 12 les empiezan a crecer los pechos, entonces ya les dan hormonas para que tengan más testosterona y para que se les reduzcan los pechos, para corregir el error. Exacto. Y igual que hay chicas que les crece más el vello y también se meten ahí con la depilación, o también siempre es regulación de hormonas, te hablan de regular y que todo sea. De fet, això va bastant bé per fer la connexió de que quan diem que la lluita transsexual, transgènere i intersexual ens afecta a tots, és que clar, quan vas explicant aquestes coses realment veus que el que hi ha darrere de tot això és un control del teu propi, un control que tant l'Estat com la medicina exerceixen sobre el teu propi cos, sobre la teva pròpia identitat, no? Que tu pots canviar el teu cos fins a un cert punt. Per exemple, una noia es pot fer reducció de pit si vol, però no se'l pot treure. Ni en la medicina privada, és a dir, jo em puc reduir el pit tant com vulgui, però en el moment en què me'l vulgui treure del tot necessito un diagnòstic de disfòria de gènere. O sigui, el metge que faci això, per exemple, comet un delicte, no ho pot fer, no està autoritzat a fer-ho. Bueno, la qüestió és a l'Estat que li importa el que jo faci amb el meu cos. Doncs això està passant. Doncs mira, tenim la trucada. Recordeu la pàgina web, si us sembla, també perquè la gent s'informi una miqueta de tot el que m'ha estat comentant. Sí, la pàgina web és www.manitransbcn.tk. Molt bé, doncs ja ho sabeu tot junt. A veure, ho repetiremos. manitransbcn.tk. Bueno, i recordem que estem a Contra FM, són l'Assemblea Majares, i ens podeu trucar amb la persona que acaba de fer ara, el 93-317-7366. Lo pasamos ya. Venga. Hola. Hola. Hola, què tal? Hola, bona tarda. ¿Nos oyes? Sí, ahora estoy yo. Uy, ruidito, se te ha acoplado. He pasado con un botoncito, ya me gusta mucho tocarlos. Ya veo. ¿Cómo estás, Vero? Un saludo, un abrazo. Un besazo. Está contrabando ahí, ¿eh? ¿Nos estás escuchando o no? No, tía, porque estoy sentada en la Alameda. En honor a ti, en honor al disgusto que tuviste la última vez. Es que lo acabo de contar, lo de la Alameda. Ah, claro. Nos hemos puesto muy tristes aquí todo el mundo. Sí, claro, y para inspirarme un poco en este disgusto que tuvo mi esposa por lo que nos están haciendo, pero resistimos. Sí, ¿no? O por lo menos lo intentáis, ¿no? Ya, cualquier día arde algo y cualquier día la zarzuela es una escuela. No os preocupéis. Paso controlado. A ver, esos objetivos. Bueno, ¿y qué tal ha ido la manifestación? Muy buena, muy buena. Ya ves tú que me he quedado, que no sé si soy Vero, soy Manolo, ¿sabes? De esto estábamos hablando. Pues también. Sí, precisamente, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Estás conectada. Que parece que nos hayas escuchado porque todo lo que estás diciendo hemos estado hablando de ello. Son las sincronías. Sí, ¿no? Las sincronías. De hecho, todavía no he dormido. ¿Eh? De hecho, todavía no he dormido y bueno. Muy mal, así no se va una mani. Qué poco seria no, como no, militante. A ver, perdona, ¿eh? A ver si a la mani, marché a gritar, súper bien ahí, no sé qué. Y como me fui a currar, y luego en cierre, ¿ves? Luego yo en la reunión y ahora se estoy llamando, ¿sabes? Hiperactivista, entonces. ¿Qué? Superactivista. Activista de la muerte, ¿sabes? Y sin follar. Eso tiene mérito, ¿sabes? Estás en el aire, ¿eh? Tiene mérito, ¿eh? En el aire, lo sé. Joder, sabe que puedes decirlo. No, ya. Oye, cuéntanos un poco cómo está. ¿Perdona? Que es una radio libre, ¿no? Claro. Es un programa de amor libre en una radio libre, ya lo sabes. Qué bonito. Y cuéntanos un poco cómo está lo de Casas Viejas. ¿Qué ha pasado? Pues el tema está que las manifestaciones de ayer fueron como unos cientos, no sé, calculados entre 200, 300. ¿Las contaste? Uno a uno, por supuesto. Por supuesto, yo allí la primera de todo contando. ¿Pero los de azul los contaste también o no? Ay, sí, eso no valía, ¿no? Ay, no. Entonces había 50. ¿En cuánto se queda? Ay, entonces tenemos que quitar unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos muchos, ¿eh? Que ya sabemos que les gustan a ellos los animales. Se va, tío, estamos en el sur, ¿eh? Nos tenemos un poco más controlados. Ya lo decía Rafael Acarra, ¿no? Sí. De hecho, la manifestación partió de la Plaza San Pedro, que es un lugar que antiguamente era un lugar donde la gente se reunía para fumar porros y expresarse y todo eso, y se lo robaron a la gente. Y después pasó por mi casa, donde están haciendo unas obras mastodónticas, con un presupuesto mastodóntico también, por supuesto. Y que no sirve para nada porque es feísimo, son las citas de la Encarnación. Y allí, pues dos compañeros estuvieron a una grúa de una inmobiliaria tocona que tenemos allí, que nos está puteando, y desplegaron una pancarta allí en la grúa. O sea que fue súper emotivo. Y nos entró a todas ganas de llorar un poco. Y después, bueno, siguió bien la cosa. El tema es que terminó, bueno, voy a contaros un poco todo. Cuéntame. A ver. Un poco reivindicativo, entonces el viernes hubo un cabaret ilegal. ¿En dónde? En la calle, enfrente de la comisaría de la Alameda. Ajá. Para reivindicar el espacio público y el no al desalojo de casas viejas. El cabaret salió muy bien, de hecho dejó de llover justo para el cabaret, se portó muy bien la ciudad. Oh, qué bonito, ¿eh? ¿Y hubieron electroduendes también? No, no hubo electroduendes porque... Porque ya que yo estaba en la cocina, estaba trabajando yo, no había electroduendes que valieran. Y tendré... Didi. Perdón. Y bueno, después del cabaret, que la gente estaba súper contenta, se sentía muy cálida, muy cercana... Esas cosas que ocurren con el amor y la gente que se emociona, terminaron en Sirena, en el bar típico de la Alameda, así más alternativo. ¿Que ya no está inundado o qué? Que ya no está inundado, porque menos han mal. Preparado un poco el techo, han vuelto a abrirlo, estamos muy contentos también. De los congelados, ¿no? Yo lo conozco. ¿Verdad? Estaba allí. Sí, pero no es igual que aquí. Por cierto, Edu, muchos besos de mi casa, muchos besos de mi padre también, aunque ha parecido de silencio y no he dicho muchas cosas, pero esos días fueron muy buenos, ¿eh? Ey, a que sí, ¿eh? Sí. La playa, tranquila. Bueno, no solo eso. El ambiente, Escucha. Que termino de contaros el viernes, que fue muy impresionante, vamos. O sea, llevan en la ciudad con la ley antibotellón, la ley por el espacio público, el civismo, no sé cómo coño se llame. Han dado mucha caña en la Alameda, cargas policiales, todo aquello que nos contamos hace tiempo. Y resulta que el viernes, después de estar ahí, la gente que estaba muy cálida, muy emocionada, tomó la decisión de beber en la calle y pasar de la normativa, porque querían celebrar su día y lo bonito que había salido todo. Desobediencia. La policía salió un montón de equipaje para cargar contra la peña, y la verdad es que la peña reaccionó muy bien, empezó a gritar, no se fue, no se movió, se negó, o sea, le piden la identificación a la persona y casi todo el mundo empezó a sacar sus DNI, si identificas a uno los identificas a todos, o sea, reacciones muy bonitas. Y hubo un momento incluso en el que nos planteamos que iba a pasar un poco más grave, porque la gente estaba muy caliente, o sea, tenían un montón de ganas de empezar a lanzar cosas contra la actitud de la policía y esas cosas. Pero bueno, al final no pasó nada. ¿Y os pudisteis quedar en la calle al final? Sí, al final se fueron. Qué bueno esto, ¿no? La primera vez que ganamos. Que se vayan ¡Olé! Ellos. Que se vayan ellos, fue la primera vez. Qué maco. Qué bien. Sí. Y la gente se nos queda un poco asustada, ¿eh? También se fue, pero bueno. Es lo que tienen, tío, que van a ser así un poquito agobiantes. Y bueno, y luego fue la mano del sábado y ya, perdón. Porque la mano del sábado era por, bueno, cuéntanos un poco lo que es Casas Viejas, cuánto tiempo lleva, lo que está pasando a nivel legal con Casas Viejas y tal. Vale, pues Casas Viejas es un inmueble, es una nave enorme que era un antiguo taller de chapa y pintura, que evidentemente tenía su parte de oficinas y tenía también adosado a uno de los lados, pero no comunicado, unas casas de vivienda, que pertenecían, las dos cosas pertenecían al mismo propietario, que llevaba 20 años abandonándolo. Entonces era un foco de ratas, era un foco de de paranoias para el barrio en sí. Y hace 6 años, pues, después de desalojos de casas ocupas que había en la zona, por el tema de la cumbre del 2001, de la cumbre europea que hubo en Sevilla, pues tomaron la decisión de, durante la cumbre, ocupar ese lugar, que nació Casas Viejas, y resistió hasta hoy, 6 años después. Y la verdad que han hecho proyectos de todo tipo, desde charlas políticas, proyecciones, cines, temas culturales, teatros. Han ofrecido el espacio a muchísima gente, muy ecléctica. Nunca le han dicho que no a nadie. Evidentemente siempre desde el entorno de lucha. Y han tenido siempre mucho cuidado con el tema de la hora, los vecinos, cuidar el barrio, relacionarse con ellos, hacer cosas para el barrio. Tuvieron una escuela popular para niños del barrio que no pudieran pagarse una guardería, pues ellos los tenían y les iban enseñando cosas y todo gratuito y tal. Pero bueno, está visto que no iba a resistir mucho tiempo porque la zona en sí es un objetivo del ayuntamiento para remodelarla, convertirla en zona turística, con hoteles, con duples, con casas muy caras. Pues están del barrio, están echando vecinos de toda la vida, están batallando contra un poco toda la izquierda, porque es como un poquito el barrio de la izquierda tradicional. Y en todo ese aglomerado, el año pasado les avisaron un desalojo que se aplazó este año porque conseguimos resistirlo a base de estar allí en la puerta a las 1 de la mañana, esas cosas. Que nos volvemos locos y empezamos allí a defender el sitio. Pero ya tenéis orden de desalojo, ¿no? Sí, ya este año salió el juicio y ya salió la orden de desalojo, que prevén que será como el 4 o 5 de octubre. Pero evidentemente no va a ser en esa fecha porque no se pueden prever. Claro. Así que, bueno, pues nada, organizaremos la resistencia un poco para reivindicar que el espacio es nuestro y que la autogestión es posible. Sí. Y que en realidad es nuestra vida y, en fin. Muy bien. También, bueno, el tema de cómo nace Casas Viejas, que nace de un grupo de gente que no pertenece a un colectivo concreto, sino que es afín a la idea de crear un centro social de unas características grandes, como para hacer grandes conciertos y grandes reuniones y esas cosas. Es, la verdad, es que muy emblemático. Y de hecho, parte de lo que es el taller mecánico, no las casas, aunque los dos pertenecen al mismo propietario, la parte del taller mecánico, por el hecho de que lleva 20 años abandonado y otra serie de cuestiones judiciales que yo no conozco muy bien, el caso que es un solar que va a pasar a manos del ayuntamiento. ¿Para y hacer qué? Claro, según la legislativa de los planes de urbanismo, debería ser para hacer casas de realojo para la gente o alguna cosa social, no sé. Pero evidentemente no para construir hoteles, algo privado. Ya veremos, bueno, ¿no? Ya veremos, claro. Eso es lo único que pide la gente de Casas Viejas ahora mismo, que por lo menos si les van a echar, que sea para levantar casas de realojo, para que todos esos viejos que quieren morir en su barrio no se vean expulsados a los afueras de Sevilla, donde no conocen a nadie, no saben dónde comprar, tienen 80 años, es un desastre, pero que no le importa a nadie porque en verdad es lo que vivimos. Y bueno, no sé qué más queréis preguntarme. Porque yo te quería preguntar si el nombre fue un homenaje a la matanza que hubo en Casas Viejas en la República. No supongo, pero por ejemplo, ya le dirían ahí Casas Viejas. Claro, pero sí, evidentemente fue el nombre fue pensado por poner un nombre que fue muy emblemático para Andalucía. Y Casas Viejas fue un lugar que intentó comenzar la Revolución Española, pero que se quedó solo, que recibió un golpe muy fuerte por parte del gobierno republicano de España en ese momento y tal, y nos parecía que si había alguna idea de los andaluces bonita, esa era una. Claro, y lo fue. Fue un pequeño error de cálculo. También te digo que el nombre ha servido para que mucha gente joven aprenda algo de historia, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí. Pero, Mira, si porque... eso ya sirve, ya es un éxito. Exactamente. Porque de me quedo en casa vieja, voy a casas viejas, lo que es, ha servido para algo, ¿no? Y bueno, no sé qué más me quieres preguntar. No, ya está. ¿O quieres hablar tú más? Ay, no sé, como me ha salido el Manolo hoy, ¿sabes? Quiero coger el camión en breve. En Javier y hay más cosas. Bueno, pues en vez de eso te vamos a dedicar una canción, ¿vale? Ay, qué bonito, qué bonito. ¿Tú te acuerdas que estuvimos cantando el fin de semana pasado una canción que se llama El Garrotín? Ay, sí. Pues te la vamos a poner. Me va a dedicar. ¿Eh? Que te quiero, escucha, por favor. Y a ti, guapa. Qué bueno. Es más. Un beso enorme, ¿eh? Para ti. En Barcelona me estaría resistiendo también, ¿no? Que queremos que bajen las cosas para el cabo plazo. Hacemos lo que podemos. O sea, convocarme a la peña allí y decirles, tomarse unas vacacioncillas de 3 o 4 días y venirse a Sevilla, eso, sobre el 4, 5, 6, 7, de octubre. Sí. A apoyarnos. Claro. ¿Apoyar? Lo intentaremos. Apoyaremos. Vamos a hacer un charter. Resistir no sé, pero recibir recibimos a veces. Pues muchas gracias por habernos llamado y a ver si todo va bien, a ver si resistí. Y a ver si te escuchas en las repeticiones. Eso. O en internet. Ay, sí. Y a ver si vas a dormir ya, hombre, que no es que duerma de una vez. Pues es a las 10 el jueves por la mañana. Pero si ahora te lo puedes bajar cuando te dé la gana. Y te lo puedes bajar de internet por el podcast. Ay, sí, que ahora tengo un ordenador de sus hermanos, que estoy feliz. ¿Ves? Me lo voy a bajar. Toma. Qué alegría. Pues sí, y bueno, pues ya está. Bueno, que... se me olvidó deciros que los viejos del barrio están encantados con la cosa, porque es una cosa muy difícil de conseguir. Ah, pues sí, que sí. Pues sí, se la van a quitar, pero bueno. Que le sale más barato el carajillo ahí, ¿no? Exactamente. Bueno, pues te vamos a poner el garrotín. Y, ay, y que mucho ánimo y que nos escuche siempre, que no nos escuchan nunca. No, sí, ciertamente, pero digas, domingo, es un día resfriado. Ya, es un día muy malo. No, pero ahora te lo puedo escuchar cuando quieras. Venga, un besazo, Vero. Venga, un beso muy grande. Adiós. Chao. Nos vemos pronto. Sí, sí. Chao. Adiós. We'll be right back. Y ahora vamos a pasar del sur a las Highlands. De Tarifa a las Islas Feroe. Hoy tenemos una majara nueva que viene de muy lejos, que viene de Escocia. Igual tenemos que hablar un poco en inglés porque está aquí, no se está enterando de nada. ¿Cómo le goma de faca? Yep. So Claire is going to talk with us about Scotland because she was listening to me the last time I was talking about Scotland. She's very angry with me. Because you say that Scottish and Irish people were the same. No, in fact, it's the same because she was telling me that story about the Irish people invade Scotland is true. They didn't invade Scotland. They just settled in Scotland. The first people to settle in Scotland were from Ireland. So technically, thousands of years ago, it would be true that they're the same people. Ah, okay. I'm sorry. No problem. I am half Irish anyway, so it's okay. Let's... Está traduciendo, ¿no? Para gente no habla solo en cristiano. Sí, pues dice que está muy indignada conmigo y... Que te va a matar. Y yo he dicho que los irlandeses... escocieron. Invadieron. ¿Escocieron? No escocieron nada. Invadieron Escocia. Y ella me ha dicho que no invadieron, que entraron gentilmente y que estaban allí. Emigraron. Y que estaban allí desde hace muchos años. Y bueno, y apart from that, what I talked about was about Scottish cooking, which is very healthy. It's very healthy. Yeah. Probably one of the best cuisines in the world, I'd say. Yeah, but I don't know why I've read that it's the most unhealthy diet in the world. It's just propaganda. Nonsense. Nonsense. Nonsense, yeah. So you have an idea of something to do to take Scottish cooking to Spain or something? Actually, I was the reason I'm in Barcelona is to open a Scottish restaurant. Mm-hmm. It's going to be a completely authentic Scottish experience. Yeah. What are you going to serve? Well, when you'll know where the Scottish restaurant is because outside the door are three or four heroin addicts. Yeah. Yeah. A couple of pregnant teenage girls. Mm-hmm. Yeah. And serving things, authentic Scottish cuisine like deep-fried pizzas, deep-fried Mars bars, Buckfast tonic bar. Wine. Oh, yeah. Oh, that's great. It's a wonderful idea. I think you are the first one of doing that. I think we are the only ones. Yeah. We've got that corner of the market. Yeah. Ha dicho que va a abrir un restaurante de cocina escocesa aquí en Barcelona. Ramblas. Sí, in the middle of the Ramblas. Y en todo el middle. Y le he preguntado qué tipo de restaurante va a ser y dice que para recrear el ambiente escocés pues van a haber tres o cuatro quinceañeras preñadas en la puerta, algún que otro heroinómano, y que la comida que van a servir va a ser deliciosa, como por ejemplo la típica pizza frita. Esto es verdad, hacen pizza frita, o sea, pizza rebozada y frita. Y pues eso es lo que se come. ¿Y hamburguesas de esas rebozadas? Hamburguesas rebozadas y fritas también. Y me ha dicho que también van a servir barras de chocolate fritas. ¿Y los camareros eran hooligans? Bueno. ¿Are the waiters going to be hooligans? Well, not necessarily the waiters, but what happens is after you've drunk a bottle of Buckfast tonic wine, which is specific to Scotland, and you're really, really drunk, when you leave the restaurant again, the same four or five drug addicts stab you in the street, so you can sort of make your way drunk to the hospital. It'll be just like being in Glasgow, it'll just be perfect. To complete evening with every typical thing from Scotland. Everything you could possibly want. Yeah. So, ha dicho que... que lo mejor es que cuando terminas de comer y estás absolutamente borracho, porque es lo que se hace allí, cuando sales, los drogadictos y quinceañeras preñadas de la puerta se pelean contigo, porque algo que siempre hay que hacer en un pub escocés es tener una gran pelea, ¿no? Y ya te vas al hospital con una completa tarde de escocesa. Funny after. Ahora, si me estoy pensando, having fun. ¿Eh? Having fun. Que parecemos escoceses. ¿En qué parte? ¿En las quinceañeras preñadas? ¿Los heroinámanos? ¿La pizza frita? ¿El alcohol? No, but I want to ask you for one topic. It's about the political movement now that is trying, not because I asked to Cecilia and she doesn't know nothing. Okay. What is this? Because I don't know, it was when I arrived here from a year, and I don't take some journals from here, but they talk about the new premier in Scotland, that it's trying to make a referendum also from the independence from the Great Britain and all of this. Yeah. And okay, I know that there is an autonomy or Great Britain is Wales, Scotland. We've got three separate countries with three separate parliaments, mm-hmm. but essentially everybody still, all the laws are still passed in London. Mm-hmm. So we're a United Kingdom, basically. And recently, for the first time in a long time, the Labour Party lost the Scottish elections, which is extremely unlikely to happen, and the Scottish National Party, who are the party that want independence for Scotland, won the power of the Scottish Parliament. So, what do you want to ask? What do you think your personal... Personally speaking, I don't see why we should go for independence. I don't think particularly that it would be a good thing for Scotland. In the 1970s, Scotland was given the chance then to be independent, and I think if they'd said yes at that time when the oil industry was just starting, then it would have been a good idea, because all the money from oil would have been sort of retained within Scotland. But nowadays they're all owned by American companies anyway, so I think if you're nationalistic and then fine, but I don't see how it would make a great big difference to Scotland personally. Okay. Bueno, ha dicho que está de acuerdo con todo, que qué simpáticos somos y que y qué bueno es que estamos los majaras. Nos ha dicho que este año por primera vez perdieron las elecciones el Partido Liberal en Escocia y ganó el Partido Nacionalista Escocés. Y que a nivel personal ella tampoco piensa que sea un tema, o sea, tampoco es que piense que se haya de luchar por la independencia de Escocia, que quizás tuvo sentido en 1970 cuando hubo la crisis de petróleo y un referéndum y salió que no, y ha dicho que en esa época pues quizás tendría sentido para haberse nacionalizado el petróleo, haberse quedado allí en Escocia en vez de lo que ha pasado, que han entrado muchas compañías extranjeras y se lo han quedado, y que ahora mismo tampoco haría mucha diferencia el ser independiente o no, ¿no? But what they want to say is that it presents the maybe the Catalan journal, because it's one Catalan, because here is some kind of more or less same situation. Yeah. They appear like it was really a big movement, and a lot of people is now talking about it. Well, that's true. Yeah. And I don't know if really it's true. And yeah, it's true. You yeah. are the well. First Scottish person that I meet after this, and for. Yeah. I think the reason it's seen as quite a big thing is because, like, from the beginning of modern politics, the Labour Party has always had power and support within Scotland, always, and for the first time ever, they've lost the power in Scotland to the National Party, and I think a lot of that's obviously got to do with the war in Iraq and the fact that the Labour government will seem to sort of lie to a lot of people, and so yeah, it is a big deal. I don't know. I don't think it will necessarily lead to independence, because a lot of people in Scotland just don't want it, but they just voted for the Scottish National Party to sort of give two fingers to the Labour Party, yeah, for change. But I don't think it will lead to independence. No, I don't think. Maybe it will. I don't know, but I don't think so. Vale, ha dicho que... que hagan por culatadas y... Eso. Bueno, ha dicho que en Escocia siempre se ha apoyado al Partido Liberal y que ella piensa que si ahora han ganado los nacionalistas no es porque realmente haya un sentimiento general de independentismo y tal, sino porque quizás se presentó como una alternativa interesante o que la gente... pero simplemente como alternativa al Partido Liberal para, por el tema de la guerra de Irak. Darle los dos dedos a los pues sí, Partido Liberal. Sí, no, y no tanto porque exista un sentimiento nacionalista o independentista allí. Okay, thank you. And now we have a poem, because we have been talking shit about Scotland, and no, I don't no. really want to end like that, so we are going to read a poem from... a Scottish writer whose name is Robert Barnes. And that's Robert Barnes. That's yeah. somebody else. Okay, there's a part from Robert Barnes and a part from Ian Walker. Well, I don't know where is he from, if he's Scottish or not. We don't care. He's Scottish. Yeah, yeah, he's, I'm sure. And then we will have some music. It's Scottish. Scottish. I don't know if you want to say something about Barnes. If you want me to. You tell me this poem talks about political context and... Well, I think Robert Barnes is like the national poet of Scotland, you know, like William Shakespeare is for English people, as Robert Barnes is like that in Scotland. And he was basically a sort of... political and social commentator at the time. He was quite outspoken about a lot of the things that he saw as being maybe like injustices. He was quite sort of sharp-tongued, if you like, making fun of people, poking fun at people in power. So the first part of the poem is Robert Barnes, written sort of like the late 1700s, and the next bit is from a modern poet who's basically... talking about exactly the same stuff, so mm-hmm. it sort of shows that even like Robert Barnes was kind of ahead of his time when he was talking about these things when mm-hmm. nobody else was talking about them. Okay. Bueno, pues ha dicho que William Barnes es como el poeta nacional de Escocia y que el poema, que era un escritor que hablaba, solía tratar temáticas sociales y políticas y reivindicar un poco o denunciar las diferencias sociales, y este poema precisamente habla de eso, ¿no? Intenta reírse de la gente que tiene un montón de comida frente a la gente que no tiene nada. Eso es el primer párrafo. El resto es un poeta moderno y habla también del mismo tema. Y como música de fondo y para introducir el poema, Claire ha traído una canción... Barnes was also a raging alcoholic who slept with hundreds of women as well. So, okay. So he's a typical Scottish man. Typical Scottish man, yes, raging alcoholic, slept with hundreds of women. We didn't need to hear that. I was trying to be nice with Scottish stuff. It's part of our culture. Okay. Dice que William Barnes era un tipo que bastante alcohólico y que bastante mujeriego. Un majara más. Pero ese no es el de los Simpson. Sí, ¿qué? El señor Barnes. No, es otro. Y pues ya está. Pues si me pones la canción, luego me la bajas y empezamos. Some have meat and cannot eat, some would eat that won't eat. But we have meat and we can't eat, so I let the Lord be thanked. Ellen down the boulevard, looking for the heart of Saturday night. From my armchair window on this world before my eyes appearing, foods for breakfasts, dinners, teas, for in between meals feeding. Get all tingling cause you cruising with a six. In my armchair window on this world, I see Bottle Mountains rising, the fish thrown back into the sea, and Lidl's compromising. And then I see one bowl of rice, a child's eyes staring at me, with feeble bones life never owned, reaching out to touch me. Just down the road a million miles, our children there crying, too weak to eat, they've got no meat, they spend their living dying. Going on the green. Tonight'll be like nothing you've ever seen in your bed and down the boulevard. Looking for the heart of Saturday night. I don't understand. Tell me, is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing at your second cup? Is it the barmaid smile in the corner of her eye? And now, English lesson. Lesson one, listen and repeat. No, que vamos a intentar traducir esto porque sí. Un poco entre todos porque yo, pues tampoco... Pues tú te encuentras una palabra y dices... La entiendo toda. Vale, me ayudáis. Pues dice, algunos pueden comer y algunos no pueden comer. Algunos podrían... O sea, comerían y otros, ¿no? y quieren. Pero nosotros podemos y nosotros podemos. Ah, nosotros tenemos carne, así que nosotros comemos. What's that? Así que dejemos al Señor estar agradecido. ¿Tiene sentido? Es muy bonito, suena un montón de bien, así traducido, ¿no? Tiene un montón de ritmo. Y ahora le toca a Edu. ¿Por dónde vas? Ella, o voluntaria. Desde la ventana de mi sillón en este mundo, abans que els meus ulls s'obrin, menjar per esmorzar, per dinar, pel té... I per entre els àpats m'alimenten. Que bé que ho has fet. Please. Third one. The third paragraph. Oye, espérate que me subo. Butter mountains? Montañas de mantequilla. Vale. Scottish. Montañas de mantega. Rising, elevándose. I peixos sent tornats al mar i líders compromising, és com comprometiéndose. Pues yo quiero que Ernest lo intente. Oye, que Ernest y yo nos conocimos en una academia de inglés. ¿Qué dios? Te lo juro. Qué maco. Opening. Sí, soy francés, ¿no? Ya lo sabéis, ¿eh? ¿Por dónde va? Cuarta, ¿no? Sí. ¿Por aquí? Sí. Y entonces yo vi una bola, ¿no? Un bowl. Un bowl. Como la Super Bowl, pero más pequeña, ¿no? Un bowl de arroz. Y el ojo del chico, ¿no? El ojo del chico. Mirándome fijamente. Fijando la mirada a mí, me fijo. Con... Feeble Bones Life, con los bonos de la vida, los bonos del estado, huesos, con los huesos de la vida. ¿Qué dices? Nada, suspendido, file. Nada, tienes que pasar al nivel inferior. Cero. F. Ahora, pues ya está, ya nos vamos a torturar más con esta traducción tan mala. Y no sé, ¿y ahora qué? No, le agradecemos a ella su presencia. Pues sí, thank you very much for to be here. We like too much. For everything you said. And I'm very happy you're going to open that restaurant. I'll be there every day. I think after the radio, we're going to go to a stall like all the Spanish people who goes to Scotland. Yeah. Is there, well, I don't know if Cecilia do it so many times. What? Stall things in the supermarket, stall things in the shops. In Scotland. She'll be more than welcome in Scotland. I couldn't steal because I was in a fucking little town with no shop, so well, she had no there was no chance to steal. Yeah. But that's not to say she wouldn't have. Stealing in England. Stealing in UK. It's not very popular. Not just England, not in London, but in Scotland, the people say that it's so easy. I don't know. I don't know too. We're all extremely honest, upstanding citizens. Traduzco. Sí. Ah, pues que yo le he dicho que he dicho. No sé. Ah, tú me has preguntado que si yo he robado. Claro. En Escocia, porque es el deporte español cuando uno va Escocia. A Inglaterra o a Escocia. Y yo le he dicho que estaba en un pueblo de mierda muy pequeño que no había ni una sola tienda, entonces no podía robar. Y que le ha dicho algo. What did you say? ¿Eh? Bueno, pasamos a la agenda. Da igual. Pasamos a agenda. Sí, hablando de robar. Hablando de robar, ¿qué? Bueno, felicitaremos más als masaleros. Ah, vale. Sí, és que en veritat hem fet moltes coses aquesta setmana i no ho hem comentat gaire i no tenim molt temps, no? Bueno, només dir que com us avançàvem la setmana passada i l'anterior, des d'allà ja sabeu que els Massaleros, aquest periòdic de Ciutat Vella, fan una versió radiofònica cada dos mesos aquí amb nosaltres, doncs ja us ho van dir ells que celebrarà una festa senzillament perquè deien que mejor que robar, pues pedir y robar a la gente mientras bebe, ¿no? Y os va a montar una fiesta para la autogestión. Y justamente te robaron la cartera. Esa noche, sí. O la, ¿en la misma fiesta? La regalé más bien. La puerta. Pero bueno, eso ya son detalles más personales. Esa noche tuvo muchos detalles personales que tampoco entraremos, pero bueno, que los maseros van a hacer esta festeta ya a Ruina Amalia. Per l'autogestió i per la gent que ja havia amuntonat va rebre que haurà anat prou bé. I us recordem una notícia important, que per primer cop el Massal ara surt digitalitzat. Home. I l'últim número de setembre, pues, el podeu trobar i digitalitzat qui no el tingui en paper a una pàgina web d'una associació de Barceloneta, que és la barceloneta.org. I bueno, ja tornarem a tenir-los aquí d'aquí un mes i pico, no? Sí. I què més cosetes? També pues, que no hem passat per les jornades de Quimera, les jornades d'autosuficiència, que es van ser el fin de passat i però, aquest fin de i continuaran el que sí, ve sí, el pròxim cap de setmana continuen també. I bueno, jo vaig estar a xerrades d'introducció, a l'introducció d'obertura i tal, que estava un senyor que ens va presentar la permacultura i ens va posar un documental que havíem fet sobre el paio que s'havia inventat la permacultura, que és un australià molt amant dels boscos i... tots els australians sí, no sé. I bueno, doncs va ser molt interessant, i aquest home era molt graciós i se notava que ho vivia, se notava que és una cosa que li costa pues extendre-ho o fer-ho conèixer, però que en veritat les ganes hi posa, pues, perquè és realment un món on hi ha molta lògica i cada vegada, cada dia passa i es va fent més i més i més necessari treballar tots una miqueta en, pues, per aquests temes, perquè ens podem preocupar molt també entre els uns i els altres amb els seres humans, però ens hem de preocupar una miqueta més amb el que ens envolta. I bueno, res, puc dir el que es parla la setmana que ve, no? Exacte. Diem això. Bueno, avui continuaven, però avui ja és una mica justet, però a partir sí, avui de parlaven de veganismo i de por qué comer carne es malo para el mundo. Això explicat molt resumidament, o sigui, en veritat... Pel medi ambient. Exacte. No per això, sinó només també per les models d'agroindústria i tot aquest rotllo, que no és un rotllo. I llavors, la setmana que ve tenim el divendres 5 d'octubre a les 8, una xerrada que és que no te los den con los bio, i parlant de los agrocombustibles, el biodiesel i totes aquestes coses que es fan ara, que és per a dir que se reduce con el petróleo, però en veritat és un cuento chino, perquè l'únic que faran és destinar tota la producció de cereal de països pobres a fer dièsel, i que en aquests llocs pues, encara és menys i menys, o sigui, més difícil aconseguir per ells mateixos el menjar que ells mateixos produeixen a la terra. S'ho he reduït també, jo faig reduccions molt fàcils. El dissabte es parlarà també de, del consum d'energia i de la producció, o sigui, de l'entendre que tu mateix pots produir energia, no només consumir-ne, i es farà un taller pràctic d'elaboració de tintes, fer tints naturals a partir d'extractes de plantes, i no amb sèpies tampoc, però es podria fer. I bueno, pues, es passarà un vídeo sobre la transgènia i la història del cuc i el penis, que ho passa en un grup de Serendipia, que és la plataforma Transgènics Fora de Catalunya, i es farà un sopar i una festeta el dissabte de Cloenda de les Jornades. Però que no es clouen, és graciós, perquè és la festa de Cloenda i l'endemà segueixen, però està molt bé això, no està bé, molt original. Però el diumenge també una xerrada que tenen és a la tarda, a les 8, sobre crisi energètica i crisi social. I això és a Centre d'Iniciatives La Quimera. Verdi 28. Verdi 28. I us recordem la pàgina web, que és www.laquimera.org, i no va amb K. I aneu allà, que a més hi ha una cervesa artesanal molt bona, si la voleu tirar els gots per terra, doncs podeu anar allà i disfrutar com nosaltres d'aquesta cervesa tan, tan agradable. No vaig a veure les feies, com ho feien a Brícies, però... Bueno, i abans també recordeu que a La Quimera també fan els cicles d'aquests documentals cada dijous, que normalment organitza el col·lectiu Captura, que resideix allà, però que ara aquest curs doncs, aniran rolant altres col·lectius d'allà i fent les seves projeccions. I aquesta setmana, aquest octubre, serà el torn d'un col·lectiu que es diu Arma tu Cabeza, i muntarà un cicle documental sobre Llatinoamèrica, comença aquest dijous 4, amb un tràiler Barcelona Buscando mi refugio, després nanometraje urbano i producto nacional, i Ralco. Tot això hi ha a La Quimera, el dijous, a partir, si no m'equivoco, de les 8 i mitja, més o menys, no? De les 9, Verdi 28. Bueno, fiquem sí. Una cançoneta, si et sembla, i encarem la rima final. Podríem recordar això i despedir-nos directament amb la cançoneta aquesta, no posar el Morricone... Jo sí, també havia portat una cançó per dedicar-li a la nostra Tetília com a aniversari, que és seu la setmana, demà mateix. Demà. 25. Oh. I aquesta ens la guardem per la setmana que ve, com que anirem a la festa, segurament, i si podem escapar-nos de del programa. Quina festa? La... Mai una festa? No, la festa... No. La festa que organitzen les companyes de la guerrilla, la Bolaca, doncs ja ho ficarem la setmana que ve. És que no faré festa. Oh, per què no? Perquè estic de mudança i no tinc temps. Bueno, vale. Doncs llavors recordem la manifestació, que ho facin elles mateixes i així ens despedim d'elles i elles despedeixen de nosaltres. Bueno, moltes gràcies. Tenim la manifestació. Recordem el dia diumenge 7 d'octubre a les 6 de la tarda a Plaça Universitat i abans per anar fent boca i per subvencionar la pancarta, que si no malament anirem, el dissabte dia 6 d'octubre a partir de 11:15 de la nit a la Sala Bahia, que està molt a prop de la plaça de Sants. Molt bé. Bueno, doncs pues ficarem aquesta cançó, que dedicarem a dues persones, també li dedicarem una companya que ara anirem a felicitar, no? A l'Echazo i també pues, a la Tetília, mea. Rajoy Division, un grup dels que ha sonat més aquest any, aquesta temporada aquí als Majares. Quiero la cabeza de un mod. Venga, bonita canción. Bueno, amb aquesta cançó que segurament farà les delícies dels Majares Mots que ens escoltin, ja anirem despedint-nos, però abans també us volia dir una altra convocatòria, que a més, ja que hem estat avui parlant també en certa forma de temes de gènere i, bueno, de prejudicis, i, bueno, hem estat parlant una mica de moltes coses, però, bueno, pues llegarem a una convocatòria que hi ha, una presentació i xarla, que hi ha aquest dijous, dia 4 d'octubre, a les 7:30 a la Centre de Cultura Francesc Bonmason, que també és la biblioteca aquesta de Santa Caterina, Sant Pere més baix, número 7, on es presentarà el llibre Estado de Wenderbra, de Conchi Sant Martín, coordinat per Conchi Sant Martín i publicat per l'editorial Virus, i hi haurà una xerrada, una presentació de les coordinadores del llibre, i bueno, es presentarà i des d'un grup de la UB que es diu Violència Tolerància Zero, pues es debatrà una mica sobre aquesta qüestió. Ara tampoc tenim molt temps per ampliar-ho, però jo us recomano una pàgina on es parla d'aquesta publicació i una mica de tot el que gira entorn de l'estudi del que ha nascut. És investigacció.org/limes/estadounderbar. Bueno, aneu a la web investigacció.org i allà busqueu una miqueta. No tiene pèrdua. Bueno, pues amb això que ens anem fins la setmana que ve. Tornarem el proper diumenge, ja 7 d'octubre, com sempre a les 7. Aquí a Contrabanda FM. Bueno, moltes gràcies a les invitades d'avui. Merci vosaltres. La Marina i la Maya. Que vagi molt bé el dissabte, el diumenge. I nosaltres cantarem també. Moltes gràcies a les invitades que venen de lluny. Thank you very much. Very well. Fandango. I això ens anem, no? Pues sí, marxem fins al diumenge que ve. Ens podreu escoltar també el dijous, la repetició que seràs... Jo trucaré perquè m'expliqueu ara què ha passat a la festa aquesta... Com que trucaràs, que no vindràs? No, jo estic a Mallorca fent nudismo. Vale. Pues et trucaràs despullat? Potser sí. Pues agafarem la trucada despullats també, potser ho saps. Vale. Bueno, senyors, pues la setmana que ve, i com diu la Cecília, ja sabeu, dijous de 10 a 12 al matí, pues hi ha la reposició, i si no, majares.controlanda.org. Sus lader cargáis. Ah. ¿Vale? Venga. Asamblea. De Najaras. Se va. ¿Por dónde? ¿Ah? Venido.